Bismillahirrahmanirrahim. Alışveriş kitabı. 2534. Numan bin Beşir'den. Aleyhissalatü vesselam, helal da belli, haram da bellidir. Bu ikisinin arasında ise halktan birçok kimsenin helal mi haram mı olduğunu bilmediği şüpheli şeyler vardır. Artık kim şüpheli şeylerden sakınırsa o dinini ve ırzını kurtarmış olur. Kim de şüpheli şeylerin içine düşerse haramın içine düşmüş olur. Tıpkı içine girilmesi yasaklanmış bir koruluğun çevresinde hayvan otlatan çoban gibi. Bu çobanın hayvanlarıyla yasaklanmış koruluğun içine girmesi muhtemeldir. Muhakkak ki her hükümdarın içine girilmesini yasaklamış olduğu bir koruculuğu vardır. Şüphe yok ki Allah'ın koruluğu da yasakladığı şeylerdir. İyi bilin ki vücutta bir et parçası vardır. O iyi olduğunda bütün vücut iyi olur. O bozuk olduğunda bütün vücut bozulmuş olur. İyi bilin ki bu et parçası kalptir. Evet. 2535 Ebul Havra Es-Sari'den. Ben El Hasan bin Ali'ye aleyhissalatü vesselam'dan aklında ne kaldı dedim. O da bir adam ona ne olduğunu bilmediğim bir mesele sordu da sen seni şüpheye düşüren şeyleri bırak, şüpheye düşürmeyen şeylere bak dedi. 2536 Rabisa bin Mabet el-Esedi'den. Aleyhissalatü vesselam Rabisa'ya sen sevap ve günahı sormaya mı geldin dedi. Rabisa ben de evet dedim. Bunun üzerine o parmaklarını birleştirip onlarla göğsüne vurdu ve üç defa sen fetvayı kendinden iste. Sen fetvayı kalbinden iste. Ey Rabisa dedi. Sonra da iyi ve sevap canın kendisiyle sukun, kalbin kendisiyle huzur bulduğu şeydir. Kötü ve günah ise insanlar sana fetva verseler de onlar sana farklı açıklamalarda bulunsalar da insanın içine oturan, insanın gönlünde gidip gelen şeydir buyurdu. Evet, ne güzel tarif. 2537 Ebu Hurre el Errekaşi'den. Ben teşrik günlerinin orta gününde aleyhissalatü vesselamın devesinin yularını tutuyor, halkı ondan men ediyordum. Derken uyatmakta olduğu konuşmasında şöyle buyurdu. İyi bilin ki cahiliye dönemindeki her faiz kesinlikle kaldırıldı. Dikkat edin, şüphesiz Allah hükmetmiştir ki kaldırılacak ilk faiz de Abbas bin Abdülmuttalib'in faizidir. Ana paralarınız sizindir. Böylece ne haksızlık etmiş ne de haksızlığa uğramış olursunuz. 2538 Huzeyl'den aleyhissalatü vesselam faiz yiyenlerin yedirene lanet etsin dedi. 2539 Ebu Hureyre'den aleyhissalatü vesselam andolsun ki mutlaka bir zaman gelecek kişi malı hangi yolla helal bir yolla mı haram bir yolla mı aldığını aldırış etmeyecek. Allahu Ekber. 2540 Ayşe annemizden aleyhissalatü vesselam şüphe yok ki kişinin en haklı olanı haklı olarak yediği şey kazancının en temizinden olan şeydir. Şüphesiz çocuğu da onun kazancının en temizindendir. 2541 İsmail bin Rifa'dan. Aleyhissalatü vesselam bir gün El-Bakiye'ye doğru çıktı da alışveriş yapan tüccarı görünce ey tüccar topluluğu dedi. Nihayet onlar başlarını çevirip bakınca ticaretle uğraşan kimseler, tüccarlar kıyamet günü günahkarlar, fuccar olarak haşredilecekler. Ancak Allah'tan korkanlar, yeminlerinde ve sair sözlerinde doğru söyleyenler hariç. Evet. 2542 Ebu Said'den. Aleyhisselatü Vesselam doğru, güvenli tacir, peygamberler, sıddıklar ve şehitlerle beraber olacaktır buyurdu. 2543 Celil bin Abdullah'tan ben aleyhissalatü vesselama namazı dosdoğru ve devamlı kılmak, zekatı vermek ve her Müslümanın iyiliğini istemek üzere beyat ettim. 2544 İbn Ömer'den aleyhissalatü vesselam bir gün Medine pazarında bir yiyeceğe rastlamıştı da güzelliği hoşuna gitmişti. Bu sebeple aleyhissalatü vesselam elini içine sokmuş ancak içinden dıştaki gibi olmayan bir şey çıkmıştı. Bunun üzerine o yiyecek sahibine hoşnutsuzluğunu ifade etmiş sonra Müslümanlar arasında aldatma yok, bizi aldatan bizden değildir diyormuş. 2545 Ebu Vail'den, o da Abdullah'tan. Aleyhisselatü Vesselam, sözünde durmayan herkesin kıyamet günü bir sancağı olacak ve bu falanın vefasızlığının alametidir denilecek. 2546 Nafi bin Nadle el Adevi'den. Aleyhisselatü Vesselam iki defa ancak günahkar kimse ihtikar yapar buyururken işittim. İhtikar, bir yiyeceği veya herhangi bir şeyi fiyatının artmasını bekleyerek satmama demektir. 2547 Hazreti Ömer'den. Aleyhisselatü Vesselam, satmak için bir yerden mal getiren rızıklanır. İhtikar eden ise lanetlenir. 2548 Enes'ten. Aleyhisselatü Vesselam'ın zamanında fiyatlar artmıştı da halk, ya Resulullah, fiyatlar arttı. Bu sebeple sen bizim için fiyat belirle demişlerdi. O zaman Aleyhisselatü Vesselam, şüphe yok ki yaratan, dürüp yayan, daraltıp genişleten, pahalılığı ucuzluğu meydana getiren, rızık veren ve fiyat belirleyen Allah'tır. Ben ise Rabbime sizden hiç kimsenin kendisine bir kan veya bir mal meselesi sebebiyle yapmış olduğum bir haksızlıktan dolayı peşime düşmemiş olduğu bir halde kavuşmayı ümit ederim. 2549 Huzeyfe'den. Allah'ın Resulü Aleyhisselatü Vesselam, melekler sizden öncekilerden bir adamın ruhunu almışlar ve herhangi bir iyilik işlemiş miydin demişler. O da hayır demiş. Onlar hatırlamaya çalış demişler. O zaman şöyle demiş. Ben insanlarla borç verip alırdım da genç adamlarıma darda olana süre tanımalarını, zengin olandan borcu alırken bazı noksanlıklarına göz yummalarını emrederdim. Aleyhisselatü Vesselam da bunun üzerine Allah meleklerine siz de onun kusurlarına göz yumun buyurmuş. Allahu Ekber. 2550 Hakim bin Hizam'dan. Aleyhisselatü Vesselam, satıcı ile alıcı birbirinden ayrılmadıkları sürece yaptıkları alışveriş işlemi bozmakta muhayyerdirler. Onlar eğer doğru söyler ve gerekli açıklamalarda bulunurlarsa alışverişleri bereketlendirilir. Eğer yalan söyler ve eşya ile paranın kusurları gibi açıklanması gereken şeyleri gizlerlerse alışverişlerinin bereketi yok edilir. 2551 yine aynı. 2552 Abdullah'dan. Ben Allah'ın Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ı satıcı ile alıcı, satılan şey aynen mevcut ve aralarında bir delil yok iken uyuşmazlığa düştüklerinde söz satıcının dediğidir veya onlar alışverişi birbirine geri çevirebilirler. 2553 Ukbe bin Amr'dan. Ben Aleyhisselatü Vesselam'ı şöyle derken işittim. Allah'a ve ahiret gününe inanan hiçbir kimse din kardeşinin alışverişi üzerine o alışveriş işlemini bitirmedikçe alışverişine girmesi helal olmaz. 2554 Ukbe bin Amr'dan. Aleyhisselatü Vesselam köle satışının uhdesi 3 gündür buyurmuştur. 2555 Ukbe bin Amr'dan. Aleyhisselatü Vesselam köle satışının uhdesi 3 gündür demiştir. 2556 Ebu Hureyre'den. Aleyhisselatü Vesselam, kim sütü memesinden tutulmuş bir koyun veya sütü memesinde tutulmuş bir sağmal deve satın alırsa o 3 gün muhayyerdir. Eğer onu sağdıktan sonra geri verirse onunla beraber buğday dışında bir sağ yiyecek verir. 2557 Ebu Hureyre'den. Aleyhisselatü Vesselam Bey-i Karer'i yasakladı. Bey-i Karer kardeşlerim, bilinmeyen veya elde edilmesi güç yahut imkansız olan bir şeyin alışverişi demektir. Bu alışverişin akıbeti bilinmez ve o büyük oranda aldanma tehlikesi yaşar. Bu tür alışverişi yasaklayan birçok hadis-i şerif mevcuttur. 2558 İbn Ömer'den. Aleyhisselatü Vesselam meyveleri yenilmeye elverişlilikleri ortaya çıkmadan satmayı yasakladı. O bundan satıcıyı da alıcıyı da men etti. 2559 Cabir'den. Aleyhisselatü Vesselam kim bir meyve satın alır da ona bir afet isabet ederse o satıcı artık bu kimseden hiçbir şey almasın. Sen din kardeşinin malını haksız olarak ne diye alacaksın? 2560 Ebu Seleme'den, o da Ebu Said'den. Aleyhissalatü Vesselam muhakala ve muzanebeyi yasakladı. Burada yine iki kelime geçti. Muhakala, tarlada başağındaki taze buğdayın harman edilmiş safi buğday karşılığında, muzabene ise ağacın üzerindeki hurmanın kuru hurma karşılığında alışverişidir. Evet. 2561 Zeyd bin Sabit'ten Aleyhisselatü Vesselam Ariye'nin yaş hurma ile kuru hurma karşılığında satılmasına müsaade etmiş, bundan başkasına izin vermemiştir. 2562 İbn Ömer'den Aleyhisselatü Vesselam kim bir yiyecek satın alırsa onu teslim alıncaya kadar satmasın buyurdu. Evet. 2563 Amr bin Şuayb'dan, o da babasından, o da dedesinden. Aleyhisselatü Vesselam ödünç verme selef şartı ile birlikte yapılan satışı, bir satışta iki şartı ve sorumluluğu üstlenilmeyen şeyin kazancını yasakladı. Selefin manası ödünç verme, karzdır. 2564 Salim'den, o da babasından. Aleyhisselatü Vesselam kim bir köleyi, malını onunla beraber olmayı şart koşmayarak satın alırsa ona kölenin malından hiçbir şey yoktur. 2565 Ebu Said El-Hudri'den Aleyhisselatü Vesselam iki çeşit alışveriş ile iki çeşit giyinişi, yani içtimali sanma ve intibal ile münabeze ve mülameseyi yasakladı. Münabeze alışveriş için malı bu şunu atar, şu da bunu atar demiştir. Yani şunu atıp da burayı alıyorum tipindeki alışveriştir. Bunlar cahiliye alışverişidir. Allah Resulü Aleyhisselam yasaklıyor. Mülamese satışı ise iki kişinin birbirine malıma dokunursam veya ben malına dokunursam şu fiyatla alışveriş işlemi bitmiş olsun diyerek yapılan satıştır. Bu da haramdır. İki giyiniş şekli ise içtimali sanma, bir kumaşa sadece baş dışarıda, kollar ve ayaklar içeride kalacak şekilde sarılıp tamamen bürünme. Bazı avret yerleri açıkta kalacak şekilde bürünme ki bunu yasaklıyor. İkincisi ise ihtiba ise uyluklar üzerine oturup ayaklar dikilerek bir kumaşa sarılıp bürünmeye denir ki bu da avret mahallinin açılması tehlikesi vardır ki bunu da Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam yasaklamış. Evet. 2566 Ebu Hureyre'den Aleyhisselatü Vesselam beyi gareri ve taş atma alışverişini yasakladı. 2567 Semura bin Cündep'ten Aleyhisselatü Vesselam hayvanı hayvan karşılığında veresiye olarak satmayı yasakladı. 2568 Ebu Rafi'den Aleyhisselatü Vesselam bir defasında genç bir deve ödünç aldı. Derken Medine'ye zekat develerinden bir miktar deve geldi. Bunun üzerine o bana ödünç veren adama genç devesini ödememi emretti. Ben de gelen develere baktım ve bu develer içinde seçkin ve 7 yaşına girmiş bir deveden başka ona vereceğimiz bir deve bulamadım. O zaman Aleyhisselatü Vesselam bunu ona ver. Çünkü insanların en hayırlısı borcunu en güzel ödeyenleridir buyurdu. 2569 Ebu Hureyre'den Allah'ın Resulü Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurdu. Ticaret eşyasını yolda karşılayıp satın almayın. Kim ticaret eşyasını yolda karşılayıp ondan bir şey satın alırsa o satıcı pazara girdiğinde alışverişi bozup bozmamakta muhayyerdir. 2570 İbn Ömer'den Aleyhisselatü Vesselam bazınızın alışverişi üzerine alışverişe girmesin. Ticaret eşyasını pazarlara indirilinceye kadar karşılamayın. Fiyatları yükseltmek için alıcı gibi görünüp müşteriyi kırıştırmayın. Allah kabul etsin. 2571 Ebu Mesud'dan Aleyhisselatü Vesselam köpeğin bedelini, zinakarın zina kazancını ve falcının tatlı meşakkatsiz ücretini yasakladı, haram kıldı. 2572 Ayşe annemizden Bakara suresinin sonundaki faiz ile ilgili ayet indiğinde Allah'ın Resulü Aleyhisselatü Vesselam mescide çıkıp onları cemaat okudu. Ardından şarap ticaretinin haram olduğunu açıkladı. 2573 yine aynı Ayşe annemizden. 2574 Abdurrahman bin Vale'den. İbn Abbas'a murdar hayvan ölülerin derilerini sordum da o şöyle dedi. Aleykümselam. Onlar hakkında Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurdu. Tabaklanmaları onları temizleyicidir. Ona zınnilere şarap satmayı da sormuş. Şöyle demiştim. Doğrusu bizim üzümlerimiz var. Biz onlardan şu bildiğiniz şarapları yapıyoruz. İşte bunları zınnilere satabilir miyiz? İbn Abbas, Sakif veya Devs kabilesinden bir adam veda hacında Aleyhisselatü Vesselam'a bir kırba şarap hediye etti de Aleyhisselatü Vesselam ona ey falanın babası sen bilmiyor musun? Allah bunu haram kıldı buyurdu. O da hayır vallahi ben bunu bilmiyorum dedi. Aleyhisselatü Vesselam o halde şüphe yok ki Allah bunu haram kıldı buyurdu. Bunun üzerine adam hizmetçisine döndü ve götür onu sat dedi. Aleyhisselatü Vesselam ey falanın babası sen bilmiyor musun? İçilmesi haram kılınan şeyin satılması da haramdır.